To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 50 osób nie żyje po strzelaninie w Las Vegas, a ponad 200 jest rannych. Na początek najnowsze informacje o tragedii w Stanach Zjednoczonych. Policja podaje, że napastnik to Steven Paddock, miał 64 lata i został zastrzelony. Teraz trwają poszukiwania kobiety, którą z nim widziano. Poza tym w serwisie Trójki premier o niższym wieku emerytalnym i MON w Mińsku, który potwierdza, że rosyjscy żołnierze są na Białorusi. 64-letni Steven Paddock to strzelał do ludzi w Las Vegas. Zanim został zastrzelony przez policjantów, zabił co najmniej 50 osób, a ponad 200 ranił. Wiemy, że działał sam, to mieszkaniec miasta. Nie mogę powiedzieć, gdzie dokładnie mieszkał, ponieważ trwa śledztwo. Nie znamy też motywów jego działania. Mówił szeryf Las Vegas Joe Lombardo. Mężczyzna z 32 piętra jednego z hoteli strzelał do ludzi bawiących się na koncercie podczas festiwalu muzyki country. Wróciliśmy do naszego pokoju i w tym momencie koncert trwał i usłyszeliśmy ciągłe strzały. Wydawało się nam, że to sztuczne ognie. Tak relacjonowała to jedna z kobiet, która była w pobliżu. Moment wybuchu strzelaniny pojawił się na kanale USA Today w serwisie YouTube. A podczas ataku na koncercie bawiło się 40 tysięcy osób. Później ludzie sami zaczęli organizować pomoc. Wynosili rannych na barierkach odgradzających scenę. Zatrzymywano też samochody i proszono kierowców, żeby przetransportowali rannych do szpitali. A teraz policja wspierana przez FBI szuka kobiety, która w momencie tragedii była z napastnikiem w jednym pokoju. Znana jest już jej tożsamość. Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent USA Donald Trump. Sytuację po strzelaninie w Las Vegas monitoruje też polski konsulat w Los Angeles. Dyplomaci napisali na Twitterze, że czekają na bliższe informacje o ofiarach. A teraz w serwisie Trójki inne tematy. Szefowa rządu mówi o ustawie przywracającej poprzedni wiek emerytalny. Od wczoraj kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Premier Beata Szydło wyjaśniała, że zgodnie z prawem każdy będzie mógł pracować dłużej. To właśnie decyzja każdego z nas, każdego obywatela determinuje, czy przychodzi on na emeryturę, czy też chce dłużej pracować. Emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem. Każdy w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej, stanu zdrowia będzie miał prawo decydować o długości swojej pracy. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service wynika, że 54% Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego planuje pozostać na rynku pracy, a rezygnację z aktywności zawodowej rozważa 28%. ZUS spodziewa się, że w ostatnim kwartale tego roku na emeryturę może przejść ponad 330 tysięcy osób. W byłym areszcie śledczym w Ostrołęce powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj wmurowano tam kamień węgielny. Placówka ma upamiętniać żołnierzy Polski Niepodległej. Ma też uczyć i edukować. To będzie bardzo ważne muzeum, mówił wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To muzeum będzie nowoczesnym muzeum. To będzie muzeum edukacyjne, interakcyjne. To będzie żywe miejsce, żywa instytucja pamięci, która będzie przenosiła to, co najważniejsze i co decydowało o tym, że Polska przetrwała i co decyduje wciąż o tym, że Polska trwa. Budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce jest finansowana w ramach dotacji Ministerstwa Kultury. Jesienią przyszłego roku placówka ma być już otwarta dla zwiedzających. Rosyjscy żołnierze są na Białorusi. Takie informacje podaje Ministerstwo Obrony w Mińsku. Zastrzeżono jednak, że pobyt wojskowych nie ma związku z manewrami Zapad. Włodzimierz Pac wie więcej na ten temat. Pułkownik Władimir Makarał powiedział rozgłośni Radio Swoboda, że 25 września rozpoczęły się ćwiczenia rosyjskich i białoruskich komandosów. Potrwają do 8 października. Bierze w nich udział około 30 rosyjskich żołnierzy wojsk desantowych i tyle samo białoruskich żołnierzy sił operacji specjalnych. Pułkownik Makarał powiedział, że ćwiczenia nie mają związku z manewrami Zapad 2017. Dodał, że ostatni rosyjscy żołnierze, którzy uczestniczyli w tamtym

15, jak zresztą w tonacji trójki, od poniedziałku do piątku. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę tylko słuchać radia, proszę nie posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami, które rozpoznają piosenkę. No właśnie, jestem ciekawy, czy w takich okolicznościach przyrody ktoś z Państwa poznał ten zespół. Wspominamy głównie w poniedziałkowych tonacjach i właśnie był sobie, jest wciąż zresztą taki zespół brytyjski, kwartet The Egg. Wcześniej z 2004 roku album Forwards i Walls i przed chwilą jeden z tych najbardziej znanych, zapamiętanych ich utworów, Getting Away With It, album Travel Later z 1998. Myślę, że tegorocznej jesieni jeszcze do Jajka, czyli tego zespołu The Egg, powrócimy. Tymczasem 20 minut po godzinie 14. Dziękuję za wszystkie maile przez te tygodnie w sprawie kursu Franka, czyli kącika poświęconego Frankowi Zappie. No i wracamy do tego kącika. Trochę szaleństwa, trochę mieszania różnych muzycznych bajek. Cofamy się o 50 lat do roku 1967. We'll be right back. lot of people don't bother about their friends in the vegetable kingdom. They think, what can I say? What can a person like myself say to a vegetable? But the answer is simple, my friends. Just call and tell them how you feel about muffins, pumpkins, wax paper, Caledonia mahogany's elbows, and green things in general. And soon a new rapport, you and your new little green and yellow buddies, grooving together, oh no, maintaining your coolness together, worshiping together in the church of your choice, only in America. Chances are good, that the vegetable will respond to you. Oh no, can you see them responding? The pumpkin is breathing hard. To był rytualny taniec młodej dyni. Z jednej strony szaleństwo, a z drugiej artystyczne poszukiwania i wręcz hurtowe odrzucanie dotąd przyjętych norm w muzyce rockowej, no i znaczne poszerzanie rocka i jego granic. Właśnie na tej płycie, to jest znakomicie słyszalne, Absolutely Free, 1967 rok, drugi album zespołu Mothers of Invention, oczywiście pod przewodnictwem Franka Zappy. To dzisiaj, jeżeli chodzi o kurs Franka, propozycje do tego kącika, bardzo proszę przesyłać. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Myślę, że jeszcze do albumu Absolutely Free i dodatków do tej płyty powrócimy. Na przykład za tydzień w tonacji trójki. Tymczasem też wielki gitarzysta, ale z zupełnie innej muzycznej bajki. Thank you.

takich dziwnych trochę okolicznościach przypomniałem sobie dzisiaj tę płytę w całości, bo jeżdżąc wczesnym rankiem samochodem po Warszawie, ale zagrało pięknie. I uwaga, nie tylko przeboje, wielkie hity z tego albumu są ważne. Zaczyna się wszystko od Drive, kończy na Find the River. No a w środku jeszcze cała paleta artystycznych popisów Michaela Stipe'a i kolegów. R.E.M. Automatic for the People. W czwartek będzie 25 lat od premiery tego albumu. No ale, żeby tak nie tylko trudną muzykę przedstawiać w poniedziałek, wczesnym popołudniem, to sięgnąłem do jednego z największych przebojów i zespołu R.E.M. i jednego z największych z tej płyty, właśnie Man on the Moon, przed chwilą. Zaproszenia dla Państwa. Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie. To będzie 14 października. Podczas koncertu finałowego wystąpią m.in. Daria Zawiałow, Lux Torpeda, Tilaw i laureat ubiegłorocznej edycji zespół Romantic Fellas. Zresztą Romantic Fellas całkiem niedawno dali znakomity koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Aleksandra Budka pod telefonem 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić już od teraz. A u nas... A, okazało się, że to miało być w ubiegłym tygodniu ostatnie spotkanie na jakiś czas z panem Ryszardem i państwo mnie zasypali mailami, że jeszcze, może nie tylko z zespołem The Verve, ale bardzo proszę. Glory, hallelujah, I think I'm coming through, yeah. Out of the black, out of the blue, out of the old, into the new. Come on, pick me up. Through the night, you know you feel my girl. Bring me life, love, you bring me luck. Yeah, sure. To chyba był ładny dodatek. Poza zespołem The Verve zrealizował płytę z projektem RPA and the United Nations of Sounds. Richard Ashcroft. Właśnie z tej płyty, z ich płyty, utwór Glory przed chwilą. Oczywiście cała płyta jest na podorędziu. Gdyby państwo chcieli tych dodatków trochę więcej, to w kolejnych odsłonach naszych spotkań poniedziałkowych możemy się nad tym zastanowić. Pozytywnie, tylko i wyłącznie. Teraz uwaga, uwaga. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce działy się niesamowite rzeczy. Najpierw wieczorem koncert znakomity Mateusza Pospieszalskiego, a później sesja, już bez publiczności, przy pustej sali i pustym studiu. No i na przykład takie zaproszenie. Hi, this is Slowdive. And we invite you to listen to our session on Polish Radio 3 and hear us talk about it afterwards. Mm-hmm, wszystko się zgadza. I tak jestem z zespołem i z jego menadżerami umówiony, że dziś, właśnie dziś, tylko jeden mały fragment jednej piosenki. Bardzo proszę. Tak miało być. Tylko tyle na dziś, a całość w najbliższą sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Jeszcze wrócę do wczorajszego spotkania z zespołem Slowdive. Zażyczyli sobie, że jeśli mają przyjechać i zagrać coś, to nie będzie żadnych eksperymentów szukania się akustycznie i tak dalej, i tak dalej. Cały zespół, konkret, całe oprzyrządowanie. Gramy. No i zagrali. A później jeszcze i Neil Halstead, i Nick Chaplin, i Rachel Goswell udzielili Trójce wywiadu. Mówili o tym, jak to jest grać w takich warunkach, ale wcześniej jeszcze Neil Halstead krótko podziękował. Thanks for having us. Yeah, no, it's nice been great. Nick Chaplin mówi, graliśmy kiedyś do pustych krzeseł, ale to było 25 lat temu. Ten dzisiejszy wieczór to był jak powrót do lat 90. Zatoczyliśmy koło. Takie sesje to czasami trudna sprawa, bo chcesz brzmieć jak najlepiej, a poza tym chcesz poczuć atmosferę takiego miejsca. Mimo, że masz przed sobą puste siedzenia. Czasami więc jest to skomplikowane, ale było dobrze. Jak dobrze było, to będzie można tę okazję sprawdzić w najbliższą sobotę. Zapraszam bardzo serdecznie na audycję Myśliwiecka 357 Slowdive w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a dzisiaj ich koncert w warszawskim Palladium. Thank you. ze swojej pierwszej płyty Just for a Day z 1991 roku, Slow Dive, Ballad of Sister Sue. Jeszcze jedno zaproszenie dla Państwa 14 października w studiu, tutaj u nas w Trójce, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Lion Shepherd. Zaproszenia czekają 22 i 7 trójek. A ponieważ 22 lata temu ukazała się pewna ważna płyta, to fragmentem tej płyty dziś się żegnamy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Czy warto teraz wybrać się na wędrówkę po Szwecji? Które rejony mogą przyciągnąć polskich turystów? Odpowiedź zna Agnieszka Blandzi, która poznała już wiele urokliwych szwedzkich szlaków. Oczywiście, jeśli coś na weekend, proponuję weekendowy rejs do Szwecji. Szwecja jest świetnie połączona z polskim wybrzeżem, ze Świnoujścia, z Gdyni kursują promy. Wszystkie zabierają rowery, wszystkie mają specjalne oferty dla rowerzystów i proszę Państwa, zapraszam do Isztad. Jest to bardzo malownicze, piękne, średniowieczne miasteczko, znane na przykład miłośnikom kryminałów z postaci komisarza Wallandera, ale my tutaj wskakujemy szybko na rowery, by zapoznać się z ciekawostkami wikińskiej czy wikingowskiej, jak niektórzy mówią, Skanii. Otóż to jest rejon, gdzie wikingowskie tradycje i miejsca zostały najlepiej zachowane. Wsiadamy na rower, by 18 kilometrów wzdłuż bardzo urokliwego wybrzeża pojechać do słynnego, proszę Państwa, szwedzkiego Stonehenge. Otóż jest to miejsce, które się nazywa Wielkie Kamienie, ale Stenar. Jest to 67 wielkich granitowych głazów ułożonych